А, Купава был тогда. А где там ли тут? Я не разумею, что. Вільне. А, ну это на вежі этой. Відеміна, напевно, там. А. Виглядає, що з той летньої віленської поїздки, де студенти-мастаки споткалися з Ариною і Вінцуком вечорками, почалося знайомство, якое і приведе у осені до створення майстровні. У Мовчуна Кныша згадки про майстровню скупые, але своє. Купали, коли ми їздили електричкою неподалеку тут. Я помню, там Кулик был тогда, Евген, и сидел побач, потому что со мной тогда, коли вогнище сидели, коляды, коли ходили с мехом льняным. А еще помню, как записывались на радио, сдается, правда? Вот не помню, Медведева ходил. Медведева Ваня. Сушу помню. Ермешука. Усяника воин, кто был, вот не помню. Андрей. Мы тебе помним. Ката. Родионов, и зараз заходит до меня. Андрей. Острая брама. История одного цуду. Передача Сергія Дубовця. Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Чому місцевий конфлікт з незалежним союзом поляків перетворився у міждержавний і європейський? Мясцовые скандалы, частеня, дисциплины и парадок на улицах и на концертных пляцовках, прикмета диктатуры, европейских каштовностей, те особистых интересов. Гэты темы у черговым тыдне из радио «Свобода», які вядзе директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удельничают аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и эксперты из Беларуси, политолог Виталь Селицкий, правооборонца Гарри Паганяйла и культуролог Максим Жбанков. Глядите передачу у суботу 27 лютого у 20:25. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы». Вы на хвалях «Радио Свободу» у праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Делегация Европарламенту провела у Менску встречи с керавництвом Центра Выборкаму и представниками неурадовых организаций и национальных меньшинств. Процесс над Миколаем Аутуховичем и Владимиром Осипенком призначены на 10 соковика у Верховном суде Беларуси. Поводле попередних звесток процесс почнется у открытым режиме. Старшиня польского сейму Бронислав Комаровский после встречи с Анжеликой Борис заявил, что будет намагаться забеспечить поддержку незалежным белорусским СМИ. 30-годовый белорусский фристайлист Алексей Грышин завоевал золото на Олимпиаде. Это первый золотый медаль белорусских спортовцев за час выступления на зимовых Олимпийских гульнях самостойной командой. Царкву «Новое житё» оштрафовали амаль на 100 тысяч доляров за небыто нанесенную шкоду новокольному осяроддю. Вострая брама. История одного цуду. Передача Сергея Дубовца. Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. У сённяшняй вострай браме про цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Сергей Кныш. Я читал шмат гістарычнай літаратуры. Розныя аўтары. Цікавіся історыяй. Тарасава, Ермаловіча, канешне ж. Тады яшчэ, калі гэта было надрукавана на машынцы, здаецца. І мы чыталі. Венік чытаў, пасля мне даў пачытаць. Не, тады кніжкі яшчэ не было, здаецца. Пасля «Даходнага міфа». Спел

Ну, якая тады канкурэнцыя была? Ніколі з імі так не выступалі, не тое, што там нават не выступалі, не, ну, не было кантакту. Іншую музыку гралі, як бы так. А мы што? Мы ж таксама, мы ж не прафесіяналы таксама. Ні ў кого адукацыі музычнай не было, ні ў Рашкевіча, ні ў мяне, ні ў Івана Маркова. Краўченко, Сержук, бас-гітара і корень, Слава, гітара, ў 5 пяцёрых. Тут, як і з майстроўняй, з нашым калядным цудам, калі хочаш яго патлумачыць, знойдзеш масу вытлумачэнняў, а загадка застаецца. Музычнай адукацыі не было. А што ж было? Што было? Гітары былі. Барабаны я купіў сабе. Падвал у нас быў, ну, памешканне пад інтэрнатам акадэміі. Ну і там што рабілася гэта. Записывалася, сочинялася. Бонда дала экраму і ўліз. Я ж з ними таксама іграў. До года, може, так, 2000-м музыкай займаўся. А от нешта адвернула, і все. Я і сам не могу адказаць. Ну, от не стало неяк. І прабабановалі там, може, ідзі, ну, і гурты там запрашалі. Але не, ну, як все, адвернула. Ну, не расхотілася. Барабан, он паскладаў, па двані лежаць. Може, калісьці в музейкі патрапіць. А што? Барабаны спачылі на Менскім бульвары ў падвале дому, дзе Сергей Кныш жыве з жонкай і маленькай дачкой. Гэта беларускамоўная сям'я, як, дарэчы, і абсалютная большасць сем'яў колішніх майстроўцаў. Яшчэ адна характэрная рыса такіх сем'яў – адсутнасць антаганізму, канфлікту бацькоў і дзяцей. Мова ў сям'і ядная, а не становіцца прычынай разладу. Хоць, здавалася б, мова вуліцы, школы і дзяржавы дае ўсе падставы, каб пакаленне дзяцей нашаторылася супраць пакалення бацькоў. Чаму гэтага не адбываецца? На маю думку, таму, што мова – гэта мысленне. І калі з самага маленства дзіця мысліць у тым самым полі, што і бацькі, тады ўзаемнае паразуменне, як праграма, закладаецца на ўсё наступнае жыццё. Вядомая рэч, сямейныя канфлікты ўзнікаюць з-за ўсялякіх другасных прычын. Калі няма закладзенай ад пачатку адзінай праграмы, адзінага поля мыслення, тады другасныя прычыны становяцца першаснымі. У сям'і Сергія Кныша усе гавораць па-беларуску. Ну, сям'і, так, прапанавала Ольга, жонка. Ну, вырашылі, давай, ну, хаця бы ў сям'і, ну, размаўляць і з дачкой, і яе працягваць, ну, і вучыць. Бо хто навучыць, ну, калі так разамрацца. Хаця яна і пойдзе ў школу, ўжо, ну, 8, дзяржава павінна. Не, ну, пачынаць павінны бацькі, все адно. Шкада того, канешна, што садок толькі гэта не займаецца зусім. Ну, так, таму бацькі. А што застаецца рабіць? Жонка, яна выкладае фортепіяна в музычнай школе. Яна дачка біча Міхаіла Восіповича, історыка. Памёр, на жаль. У 2000 годзе Сергей Кныш развітваецца з музыкай і вяртаецца да сваёй прафесіі, да скульптуры. Ой, не, я вот не спевак, не актор, ну толькі барабанщик і скульптор. Ну. А мне выкладаў Нікейчык Анатолій Александрович. Ну вот я лішу, што ён мне шмат даў. Гэта ў акадэміі. Ну такі быў сур'ёзны дзядзька, прыходзіў кожны панядзелак і казаў так: кожному, что ты зарабил за тыдень? И ты повинен был показать хоть что-нибудь, неважно. Ну, вельми я так и был настроен. Потребовал от нас. Ну, и вот эта якость, такая потребовальность, так, для себя. Вот это, я думаю, я взял трохи. Зараз Караткевіча перачытаю. Зараз хачу паўдзельнічаць у конкурсе. Зараз ідзе конкурс на помнік Караткевіча. І будуць, збіраюцца ставіць у Кіеве Міністэрства культуры наша беларуская. І каля гэтай амбасады нашай. Ось так я зараз перачытаю там. Восьмітомнік мені. Взяў я мой цешы. Забрав. Ну, і ёсць задумка. Зрабіць нешта. У галаве, а паказаць яшчэ не, рукі не дайшлі. просто по-разному бывает. Бывает, что человек одразу, там, 25 год, 30 год, и все сказал. А бывает, наоборот, что поздно все начинается. Ну, так, относно. Поздно. Ну, мне так сдается. Люблю свою справу, скульптуру. Вот мне все ж таки добре, что ты вернулась. Это все ж таки скульптор я, а не барабанщик там. Ну, это одразу не зрозумеешь, а с старым часом так все. Бо я думаю, еще можно что и вылеплю. Цікаво. Там ну, зараз і молодо, вообще не поздно, правда? Все на перзі, все на перзі. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Сергей Кныш. Вёў перадачу Сергей Дубавец. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.